بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى كمن أنه من شهر جماد الأولى mwaka 1442 katika darsa risala usul thalatha lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ad al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulifikia قول المصنف رحمه الله تعالى أكيوا تاجا باذي عبادة أليزوزي تاجا ندليل ذاك. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو التفويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. توكل نقول امتو كم ويجمزي من بياك الله سبحانه وتعالى، أكاو أمتجمي الله سبحانه وتعالى كتك من بياك يوت. هذا هو التوكل، وهو من أعظم أنواع العبادة. ميونغوني معين بال بارز عبادة، عبادة التوكل نكتك زير عبادة تكوف. لهذا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قدم الجار والمجرور على العامل ليفيد الحصر. أسلوبه كي كتك لغة كرام بكان زجارنا مجرور وعلى الله كيشن ليو فتوكلوا كي أمر يكم تجميع ني أسلوب وجلكان كما أسلوب والحصر، بمعنى يي بكياك لي أنا يتجميع ولا سيوتي من جلي. Kwa ibada hii hapelekewi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hii ibada walikuwa nayo mitume wa Allah alayhi salatu wassalam katika qimma, hata walipokuwa wakitishwa na umam waliotumirizwa kwao kuwalingania, walikuwa wakitaja ibada hii: in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Wama lana alla natawakkala ala Allah waqad hadana subulana walanasbiranna ala ma adhaytumuna. Udhiya ilipokuwa ikiwazidi wajikumbusha jambo la kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mitume wa Allah hii ibada waliipa kipaumbele sana, kwa sababu ndio inomsaidia mja katika kila jambo lake. Ikiwa wajua kuwa wa ila Allahi turja'u al-umur, jami'u al-umur turja'u ila Allah, kwa nini usimtegemee yule ambaye mambo yote yarejea kwake? Na hii ibada mja akiwa nayo katika moyo wake humuondolea hofu ya kila jambo ambalo pengine huwatia wengine wasiwasi katika mambo ya kidunia na akhira. Wengi katika watu waishi na shida sana, kwa sababu nyoyo zao zimefungamana na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi yani bimaana kiasi cha kuwa mtu aona ni kwa nguvu zake aweza kufanya kila anachokitaka. akasahau kuwa hakuna kinachokwenda katika huu ulimwengu isipokuwa kile anachokitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa yeye ndiye anayepeleka ulimwengu huu wa hapa ardhini na wa mbinguni, una yupi mwingine wa kumpelekea mambo yako basi na Allah subhanahu wa ta'ala? Wa'ala Allahi fatawakkalu ay alayhi la ala ghairihi, yeye peke yake mtegemee, si kwa yeyote mwingine. ثم قال إن كنتم مؤمنين فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى. الله أكويك كتك شرط الإيمان كم تجمي الله سبحانه وتعالى بمعنى إكي وهم تجمي الله سبحانه وتعالى وهو يكو مؤمن مؤمن يولي أنباي من بياكي وتأم تجمي الله سبحانه وتعالى. ودل على أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. إيان دليل يكوى سيمتقمي الله سبحانه وتعالى سيء مؤمن. فالتوكل عبادة عظيمة، توكل عبادة عظيم. قال فالمؤمن دائما يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل. مؤمن دائما أمتقمي الله سبحانه وتعالى. Na hii ni raha katika moyo. Wallahi wale wanaomtegemea Allah wana raha katika moyo wao. Moyo wao utulia kabisa. Sababu wajua mambo yake yote anayoyafanya amtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila atakachokiamua Mola wake yuko tayari kufuata. Atakavyo mjalia Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko. Alhamdulillah. Ikiwa ni khairi alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihah. Ikiwa ni jambo limekwenda kinyume na alivyotarajia, alhamdulillah ala kulli hal. Bado yote warejea kwa nani? Kwa Allah na kumhimidi. Qaddara Allahu wa mashaa fa'al. Tizama nyoyo za ashabu tauhid namna gani zina utulivu. Sababu mambo yao yote kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salatu wasallam, ya qaumi إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم يتحدى أمة بأكملها. أسماما أتوى تشالنج وأمة مزيمة إكيو ما يونا مبايا هاينا ولنغانيا ونانيونا نمزيتو كنونينيك ولنغانيا كتك دينيا الله kuwalingania katika tauhid, basi mimi nawatangazia fa'ala Allah tawakkaltu, mimi nimemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nyinyi kusanyeni, kusanyineni kila mmoja mkusanye mwenzake na wale mnaoabudu basi na Allah, thumma kiduni, kisha mnifanyie vitimbi muone kama mtaniweza. Watamweza wapi wakati yeye amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala? Na hili utaliona na ndiyo lililotuliza mitume nyoyo zao. Kama kwa mfano maneno kama hayo kiangalia, hakujali ule wingi wa ule umma na watu wanaoketi kumpinga yeye Nuh alayhi salatu wasalam, kwa sababu ana ibada tukufu ya tawakkul. Hawawezi wale kufanya chochote isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha, Allah ndiye anayepeleka kila kiumbe, yeye ndiye anayekipeleka akaegemeza mambo yake yote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Urayih nafsak, tuliza roho yako na moyo wako, mgemezee Allah mambo yako, khalas tulia. Ushafanya sababu alhamdulillah, mwegemezee Allah mambo yote. Kile kilicho na khairi na wewe Allah atakupa, na kile ambacho hakina khairi na wewe atakuepusha nacho, na atakuhifadhi kutokana kila shari ambayo wewe waiogopa maadamu mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu min asma'ihi al-wakil, katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala al-wakil, ay al-mawkulu ilayhi umur ibadihi subhanahu wa ta'ala, yule anayegemezewa kusimamia mambo ya waja wake. Fatawakkulu la yakunu illa 'ala Allah, kutawakkul kutegemea hakui kwa yeyote isipokuwa Allah peke yake. Wala yajuzu an yaqula tawakkaltu ala fulan, لأن التوكل عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. هيجوز mtu kusema kuwa nimemtegemea fulani, kwa sababu kule kutegemea tawakkul ni ibada, na ibada haiwi isipokuwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hapa kuna lafta muhimu sana. Wengi katika watu katika mazungumzo yao wanapozungumza utasikia lafzi kama hizi ambazo kuna lafzi za kishirikina. Hakusudia pengine tawakkul, lakini lafzi yake anapozungumza sema nini? Bwana nakutegemea wewe. Hii lafzi ni lafzi ya kishirikina. Haufai kumtegemea yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hii lafzi iondoeni katika midomo yenu, kumtegemea mimi namtegemea fulani. La, mtegemea Allah peke yake. Hilo neno nilizungumza sio sawa. Lakini sikusema mimi namtegemea bi maana a. Hatujui sisi kilichoko ndani ya moyo wako. Lakini hayo matamshi unayotamka ni ya makosa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam yule sahaba alipomwambia ma sha Allah wa shi'ta, akasema aj'altani lillahi niddan, alimuuliza lakini ni yako nini wewe kusema maneno hayo, wakusudia mimi na Allah tuko sawa ama a. Amwambia pale pale aj'altani lillahi niddan, umenifanya mimi ni mshirika wa Allah. Qul ma sha Allah wahdahu, sema ni kwa kutaka Allah peke yake. Na katika hadithi nyingine ma sha Allah thumma sha fulan. Kwa hivyo lafzi yako ikiwa ni shirki utakatazwa, haiangaliwi kilichoko ndani ya moyo wako, hicho unacho mwenyewe. Hakuna mtu anayejua kilichoko ndani ya moyo wa mtu. So kuna baadhi ya watu ukiwaambia kuwa hii lafzi unayotamka ni shirki, lakini ndani ya moyo wangu Allahu a'lam, sisi hatujui kilichoko ndani, waweza kuwa mushrik, hatujui sisi, waweza kuwa muwahid, hatujui, lakini hii lafzi unayotamka ni makosa. Qala أما إذا أسندت إلى أحد من الخلق تصرفا فهذا لا يسمى توكلا وإنما يسمى توكيلا. ukimwegemezea mtu kazi zako, kwa mfano kwambia nifanyie kazi fulani, hii haitwi tawakkul, hii haitwi kumtegemea a, huku ni kumwakilisha yule unayemtuma pale, wamwakilisha, si ati wamtegemea yeye wakufanyia kazi kwa niaba yako. Kwa hivyo yule ni mwakilishaji wako. Kwa hiki kitendo hakiitwi tawakkul, chaitwa taukili. Wamwegemezea mtu kazi zako azifanye kwa niaba yako. Kwa hivyo pale ni mwakilishi wako. Walwakala tu ma'rufatun annaka tuwakkilu ahadan yaqdi laka haja. Wakala yajulikana kumwakilisha mtu akukidhie haja yako, kwa badala yako kuna jambo alihitaji ukamtuma mtu. Waqad wakkala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man yanubuna anhu fi ba'd al-a'mal, na Mtume sallam amewakilisha baadhi ya watu kumsimamia baadhi ya mambo yake. Fatawkilu ghayr at-tawakkul, tawkil ni kitu kingine na tawakkul ni kitu kingine. Fatawakkulu ibadatun wa la takunu illa lillah, tawakkul ni ibada na hapelekewi isipokuwa Allah peke yake. Wala yajuzu an taqula tawakkaltu ala fulan wa inma taqulu wakkaltu fulanan, haifai kusema namtegemea fulani, sawa sawa useme nimemwakilisha fulani. Hata Kiswahili pia kwa namna hiyo, sio nakutegemea wewe bwana usije ukaniharibia bwana, nakutegemea wewe. Na hii inaonyesha wazi kwa huyu mtu ni dhaifu, mpaka katika moyo wako kwenye tauhidi yake kuna upungufu. Na wengi katika hawa wanaozungumza tauhidi kila siku, tauhidi wengi, kaa chini wasikilize wanapozungumza, kaa chini wasikilize. Mimi sizungumzie awamu, kuna watu ambao wanyoshiwa vidole kuwa hawa ni maduati. Wallahi aweza kuzungumza mtu katika robo saa ukatoa makosa ya lafzi za kitauhidi za tauhid kadha, robo saa mtu azungumza, ukisikiliza hivi ngalia hapa amekosea, hapa amekosea, hapa amekosea, hii lafzi si sawa, ni lafzi ya kishirki. Kwa nini? Kwa sababu hawataki daima kukumbushana tauhidi. Na hivi ndivyo inavyokuwa. Wewe leo kwa mfano ukasikia maneno haya, utachunga katika ulimi wako unapozungumza. Huwezi kumwambia mtu sasa na kutegemea, na ukisema tu hapo astaghfirullah makosa, sawa sawa na kuwakilisha wewe. Lakini yule ambaye hana habari na tauhid, kwake kama maji baridi kusema bwana na kutegemea wewe bwana. Unifanyia usiponifanyia basi utanikushaniharibia kila kitu. Mimi nakutegemea wewe, mtegemea nani? Mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, huyo umwakilisha. Baada ya kumwakilisha, mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qala wa ma'a hadha anta tuwakiluhu wa la tatawakkalu alayhi. Wewe umwakilisha yule mtu, haumtegemei. Wa inna ma tatawakkalu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. قال فلاحظ الفرق بين الامرين. تزام الاحظ هي تفاوت بين هما مويل التوكل والتوكيل لفتوفيل تفاوت كتجميع نكوكيلش. ومن صفات المؤمنين ما ذكره الله تعالى بقوله كتك صفة يومين الله سبحانه وتعالى اكي ليز صفة يومين يسمى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Hakika si vinginevyo, waumini wa kikweli ni wale ambao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao huingiwa na hofu. Wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Na wanaposomewa aya zake Allah subhanahu wa ta'ala huwazidisha imani katika nyoyo zao. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao mlezi wala si kwa yoyote mwingine wao ni wenye kutegemea. Hadhihi min sifati almu'minin, hizi ni katika sifa za waumini. Fatawakkulu ibadatun adhimatun la takunu illa lillahi azza wa jalla. Kwa tawakkul ni ibada adhimu, hapelekewi yoyote isipokuwa Allah azza wa jalla. Liannahu huwa alqadiru ala kulli shay, sababu Allah ndiye mweza wa kila kitu. Na hili ni jambo ambalo hakuna mtu Muislamu anashaka nalo. Wa huwa al-maliku li kulli shay, na yeye ndiye anayemiliki kila kitu. Wa huwa alladhi yaqdiru an yuhaqqiqa laka matlubak, yeye peke yake ndiye anayeweza kukuhakikishia ukapata kile unachokitaka. Ukitaka kuhakiki kile unachokitaka, tegemee yeye peke yake. أما المخلوق فإنه قد لا يقدر أن يحقق لك مطلوبك. أما كيوم بعوزة سكوبك لنا تكيتاجي، فإنك توكله في قضاء شيء من الأمور. كيوم بوموكليشا أكتمزي جامبك كما مبياكونا تكتمزيوا، لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء. لكن امتجمي الله كتككوكيباتا كيلونا تكيتاكا كيلو لتمتوما umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Thumma aidan lina'lama anna at-tawakkul la yunafi al-akhdh bil asbab. Na hapa muhimu sana kueleweka, isije ikaeleweka kutawakkal ni mtu asifanye sababu. La, kutawakkal, kumtegemea Allah, haimaanishi kuwa wewe usifanye sababu. Fayajma'u al-muslimu baina at-tawakkul 'ala Allah wal akhdh bil asbab. Mu'min akusanye baina vitu hivi, baina ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na baina ya kufuata zile sababu ambazo Allah amezijalia. Wala tanafi bainahuma, na hivi vitu hivi havigongani, hivi vitu hivi vienda pamoja. Fa anta ta'malu al-asbab allati umirta bi'amaliha walakin la ta'tamidu 'ala al-asbab wa inma ta'tamidu 'ala Allah. Wewe fanya zile asbab Allah aliyoziweka katika ulimwengu, fanya, lakini usizitegemee sababu. Mtegemee nani? Allah. Kwa mfano, mimi namtegemea Allah anijalie nipate watoto, kisha huoi kupata watoto, hukuoa, wasema namtegemea Allah anipe watoto, na wewe hujaoa wala hufikiri kuoa, utapata watoto? Haiwezekani. Allah amejaalia sababu. Tayib, kuna wale ambao waoa, je, kila anayeoa apata mtoto? La. Kwa hivyo yawezekana ile sababu kuwepo pale, lakini isipatikane ile natija ambayo wewe tarajia. Na ndio maana mambo yako yote umtegemezea nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, pamoja na kufanya nini? Sababu. Ni yule bedui alivyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ngamia wake, akamwambia atrukha wa tawakkal ala Allah au aqilha, qala aqilha wa tawakkal ala Allah, mfunge ngamia mwanzo kisha mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya sababu, sababu ifanye. Allah yuweza kufanya jambo lolote bila hiyo sababu, lakini ameweka sunan katika huu ulimwengu, ameweka njia ambazo watu wazifuate kisha awape kile anachokitarajia. Tizama ashabul kahf, soma ashabul kahf. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa yuweza kuwahifadhi wakalala, baada ya miaka ambayo amekadiria kulala akawaamsha, lakini wapo ndani ya lile pango. Allah asema wanuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal, tuwageuza upande wa kulia na upande wa kushoto. Kwa nini? Kwa sababu chochote ambacho kitagusana na ardhi kwa muda mrefu mwisho fanya nini? Huoza. Ardhi hula kile kitu ambacho kimeshikana nacho. Na wewe tazama, kwa mfano mti ukianguka, ile gogo la mti likikaa muda mrefu, ile sehemu ya chini ndio ya mwanzo kufanya nini? Kuoza. Hivi alikuwa Allah hawezi kuwahifadhi ashabul kahf walale ubavu mmoja tu na wakaamka salama? Iwaweza, iwaweza kuiambia ardhi usile chochote katika nyama zao. Lakini kuna sunan, kuna njia Allah ameziweka mwenyewe katika hii ardhi. Zile njia zitakwenda vile vile alivyopanga Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni sunan. Kwa hivyo fanya sababu, usikae bila kufanya sababu. Asikuambie ni mtu toka siku 40 alafu na kazi yangu, tawakkal ala Allah. La la la la la, la tadhhak alayya, wewe sasa unifanya mimi mjinga. Hata katika kazi yangu niko kwenye ibada, sababu nikiiba nitapata dhambi, nikifanya kazi ya halal napata ajr. Maadamu nia yangu ni kujiepusha na haramu, nikafanya kazi ya halal napata ajr mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alivyosema Mtume, wa fi budhi ahadikum sadaqa, mpaka katika kile kitendo cha ndoa pia ni sadaqa. Masahaba wakamwambia ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu, mmoja wetu yufanya jambo ambalo ni katika matamanio ya nafsi yake, ni shahwa yake, wayakunu lahu fi dhalika ajr, kisha katika kitendo hicho apata ajr. Qala araaitum law wadaa fi haram, maonaji angelikuwa kitendo kile amekifanya katika haram, akana alayhi wizru, angelipata dhambi? Bila shaka naam, angepata dhambi. Kadhalika akiweka kwenye halali atapata thawabu. Kwa mtu asikwambie kuwa wewe mtegemee Allah kisha wacha sababu. Au wengine wakasema kuwa kufanya sababu ni shirki. Hawa jamaa ndio hawaelewi kabisa. Kutegemea sababu ni shirki, lakini kufanya sababu na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhid. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mbora wanaomtegemea Allah, alikuwa kivaa dira katika vita, dira ile ama hapa na juu pia kivaa ile helmet ya vita. Mbona kutoka tu hivi hivi akasema tawakkaltu ala Allah? Lakini ametufundisha sisi kuwa fanya sababu, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Bali katika vita vingine akivaa dira mbili, moja juu ya nyingine, ili kuzuia mishale, kama ni mkuki, kama ni panga, lisiingie katika mwili wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hijra akatoka kwenda Madina, akafanya sababu ambayo ikampelekea kukaa sehemu ambayo atakuwa na amani, atapata hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angebakia pale pale Makka akasema tawakkaltu ala Allah, akatufundisha Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake sallam kufuata asbab. Kadhalika alikuwa afuate njia ya kawaida tu ya kwenda Madina kama watu wengine wanofanya, lakini la, akaenda njia ambayo haikuzoeleka na watu kupita. Kwa ni sababu ile ile asije kapatikana nani na maadui alayhi salatu wasalam. Na mifano kama hii utaiona mingi sana katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa alifanya sababu akamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Katoa mfano Sheikh Al-Fawzan akasema, anta tazra'u az-zar'a fil ardi, wewe wapanda leo kile unachokipanda katika mti na katika ardhi, miti kama ni mimea, kile unachokipanda hadha sababu, hii ni sababu, watia mbegu zako katika ardhi sababu. Walakin la ta'tamidu ala zar'ika wa fi'lika, lakini usitegemee kile kitendo chako kile cha kupanda zile mbegu. Bali i'tamid ala Allahi fi numuwi hadha zar'a wa tathmirihi wa himayatihi wa islahihi, bali mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwa ule mmea na kutoa matunda, kule kuhifadhi ule mmea ukawa sawa sawa na mzuri. Walihadha yaqulu afara'aytum ma tahruthun, Allah awauliza, muonaje kile mnachokipanda kile kati ya mbegu katika ardhi, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, wale wanaochipua ule mmea ukatoka ni sisi ama nyinyi? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fazari'u alhaqiqi huwa Allah, kwa hivyo ule uhakika katika kile unachokipanda anayekichipua na kukitoa mpaka ukapata kile unachokitaka katika ule mmea nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, si wewe. Amma anta faqad fa'alta sababan faqat qad yantuju hadha az-zar'u wa yanbutu wa qad la yantuju, wewe umefanya sababu tu. Wangapi ambao wamepanda mahindi kisha yakawa chakula cha mbuzi hata isifike kokote, kifika mahali khalas ule mti ukafa. Akwambia, ah, tulikuwa tufikiria mvua zitaendelea kisha zikuendelea, ile haikufaulu. Ndio, si wewe. Kama ni wewe ingelikuwa imfaulu, maanake kuna mtu ambaye hataki faulu? Ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka utakuwa, akitaka utakuwa. Wa idha nabata qad yasluhu wa qad la yasluhu, na hata ule mmea ukitoka, waweza kupanda mmea ukatoa na matunda na matunda yakawa hayaliki. Toa machungwa yasikia, matamu uchungu, si matamu uchungu, hayaliki, hayaliki yale machungwa, si matunda yanapatikana. Allah hajataka iwe hivyo unavyotaka wewe. Qad yusabu bi afatin fayadhhab, na huenda yakapatwa na maradhi na maafa fulani, yakapatwa hivyo yale miti yote yakaondoka. Ili pia latokea mara ngapi? Ulizeni wakulima, mtu yopanda mmea kisha haitoki natija vile anavyotarajia yeye. Kwa hivyo fanya, mtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala, anayepeleka kila kitu katika ulimwengu. Usimtegemee mtu yoyote wala kiumbe chochote, mambo yako yote mwekee Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzo moyo wako utapata utulivu na mambo yako yote yatanyooka unapomtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم.